E weekend la noi, bună dimineața! Jung and Olex împreună cu voi astăzi. Olex și revanșa, e la butoane până la 10. Avem 3 ore pline de piese mixate, super hituri, dedichisuri, 0722 20 60 20. Și desigur facebook.com/KissFM România. Vă așteptăm acolo, vă așteptăm să dați like-uri și desigur să lăsați dedichisurile voastre. Cât despre partea cu bani, la Kiss Cash avem 900 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați KissFM, e foarte simplu. Sau pe site-ul KissFM.ro sau pe facebook.com/KissFM România. Avem cele 3 variante de înscriere. Accent întâi și întâi pe ziua de azi la Kiss Kiss in the Mix, My Passion. Imediat Raluca, noul single, Out of Your Business. Și Caro Emerald, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on! Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Piesă și un remix românesc la această piesă, Night Like This, Michael Sim, Funky Edit. Dacă ați fost atenți, ați auzit mai devreme jingle-ul cu podcastul, așa că vă invităm pe kissfm.ro/kkm să intrați, să ascultați și să descărcați înregistrarea emisiunii de ieri, când am avut o invitată pe Anda Adam. Anda a venit cu niște ochelari foarte geeky și așa, foarte de profesori. Da, foarte haioși, niște ochelari în aceștia albi, cum se poartă acum. Și trebuie să spunem că suntem dependenți de ei de ieri și până astăzi, și eu și DJ Young i-am purtat în continuu. S-a uitat lumea ciudat. Wow, ți-ai luat ochelari de vedere? Ce se întâmplă? Ce fiță! Da, pentru că sunt niște ochelari în cer de soare cu sticlă transparentă, foarte interesanți. Dar recunoaștem că sunt ochelari de fiță, e doar o fiță. Da. Bun, o să vedeți mai încolo și pozele pe care le facem astăzi cu invitata de astăzi. Puțin mai încolo ne întâlnim cu Lavinia. Ea vine la Kiss Kiss Dynamic să lanseze în premieră un single nou. Și împreună cu ea o să vină și Chris Meyer, care s-a ocupat de noul ei single. Vă invităm și pe blogurile noastre. DJ Ang tocmai o să pună niște poze, niște postări pe ovidiusenescu.ro. De asemenea, la mine pe blog, pe olix.ro. Intrați pentru alte lucruri la fel interesante. Hai să continuăm mixul cu o piesă mai veche, deja aproape din Cretaci și cu muzicii house. Mossano, Indiano Te, piesă nouă de la Aisa și Sugar Daddy's Fallen. Și ne întâlnim și cu încă una. Am putea spune că deja e destul de veche, Dumbledore Justify Sex, o piesă care încă ne place foarte, foarte mult. Până la 10 împreună la Kiss Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi! Yo! It's the weekend! Yeah! Kiss Kiss in the Mix. this is the sound of love. When a human nature feels the sound, we tear it down, then justify. În momentul să luăm câteva delichisuri de la 0722 20 60 20. Bună seara, vreau o dedicație pentru mine, pentru fratele meu Dani și pentru radio numărul 1 din România și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss FM, Florin Petrila, mulțumim! Hello, hello, vreau și eu pentru Piti o dedicație, American Dream remixul, sunt la grătar în curte, pentru vecinica Ana, pentru iubita și bebele care este pe drum, semnează Piticu din Predeal, foarte frumos, bravo, salutăm acolo Predealul, de care ne este dor. Alo, dragilor, codul EMAG. V-ați obișnuit acum să vin dăm la început de emisiune. Ia mai stați un pic așa. O să fie puțin mai încolo, undeva la 9:30. Băieți, am dedicat foarte special pentru iubitul meu Alex, te iubesc mult, mi-e tare dor de tine. Mi-e tare dor de tot. Voi țineți-o tot așa, sunteți super. Semnează Oana. Pentru Eugen, mesajul Trandafire, patraula dormiți, de la Violeta din Brăila. Foarte interesant. Bună, sunt să fie special pentru voi clasa 12A din Vedea. Denisa semnează. Cu dragoste pentru a mea mare, îi dedic toți trandafirii din lume. Ionuț din Galați. Toți trandafirii din lume. Și încă unul să fie, vă pup băieții, un dedichis de ce mai tare, abia așteptam să intrați în emisiune la Kiss Kiss in a Mix, Nat Mixu din Slobozia. Oare așa-l cheamă Mixu? Să dăm pe Mixu, bineînțeles, cum să nu? Dacă așa-l cheamă, așa-l o cheamă, adică... Domnul Mixu, așa scrie în buletin, foarte tare. Bună băieți, vă bucur că voi începeți programul la Kiss Kiss in a Mix, când e un termin, fiindcă am mai mult timp să vă ascult, Corneliu din București. Ok, ne bucurăm să auzim asta. Un motiv în plus să ne ascultați sunt și cei 900 de euro pe care îi jucăm, să spunem așa, până la ora 20 și două, cândva, când vine concursul la Kiss Cash. Ok, Alessia, Find Me, Ale, chiar acum. Connector, piesă nouă, Ring the Alarm. Și Elena Gheorghe, nou single, în câteva clipe, Midnight Sun. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. Yo, Kiss, Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix. I, the lion's there.

Refren. Acum de piese mixate, neîntrerupte de absolut nimic, la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe, după o scurtă pauză, vine Lavinia în studioul Kiss FM, lansează o piesă nouă. A venit cu băieții de la Rapping On, vor intra aici cu toți în direct să lanseze în premieră noua ei piesă. Da, noul single Lavinia o să-l ascultăm în câteva clipe, așa că aveți toate, toate motivele să rămâneți împreună cu noi la Kiss Kiss in the Mix. I really can't help it if I make the lady low car. I don't want no trouble, I just wanna hit the like it, 'cause I kinda get like nothing running out of in the market. And I'm crazy, but you like it. Invitată live astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Ea n-a venit singură, a venit cu producătorii piesei single-ului No Rapping On aici de față, Nick și Chris Meyer. Hello, hello! Hello, hello, hello! Hello. Bună seara, bună seara tuturor! Bine v-am găsit și regăsit în studioul Kiss FM. Vă mulțumim pentru invitație, în primul rând. Noi ne simțim foarte bine aici, cel puțin eu mă simt foarte bine, pentru că sunt alături de colegii mei și știi cum e, Banatul e fruncea, dacă vrei, pentru că noi suntem toți bănățeni. Bănățeni și DJ Ang, colegul meu, este din Arad. Din Arad, Olex din Timișoara. Ok, Lavinia nu e la prima vizită aici în studioul Kiss Kiss in the Mix. Ce să mai vorbim de Rapping On, care și-au făcut abonament deja. Băi, noi deja ne-am mutat în numai toți, ca să fim mai aproape. Da, da, apropo de compoziție, compoziția este făcută de Chris Meyer și Connector. Eu am dat doar export la... L-am trimis mail-ul, da. Ce frumos! Bun. No, e mișto toată echipa de acolo, indiferent de faptul că, într-adevăr, piesa este scrisă de Connector și Chris Meyer. Echipa de acolo de la studio este superbă, iar eu mă simt foarte, foarte bine acolo. Ca drept dovadă, cred că și această piesă a ieșit bine. Ok, hai să le spuneți despre piesă. Ce se întâmplă cu ea? Cum se cheamă? În ce stil e... Piesa. Deci, piesa se numește La Muzichita. Să știi că acum am aflat, da? Aia, să știi, da, un titlu... E ceva nou și pentru mine. Asta e titlul final, cum ar fi. Da, da, da, da, da. Varianta extended, cred că la fel este foarte proastă, dar acum a scoasă, nu? Are, cred că vreo oră și un pic, așa. Da, am postat pe site-ul rapinonproduction.ro. Bun, în timp ce Olix face niște scratch-uri aici interesante, noi o să punem jingle-ul de premieră, ascultăm pentru prima oară la un post de radio nou single la Vinia, La Musichita, și ne întoarcem repede cu voi apropo, în direct. Apropo de titluri, avem un soft special în care băgăm piesa și ne face el singur titlul la piesă, știi? Foarte tare. De el singur. Înainte de soft, știi că sunt și site-uri. Title generators, name generators. Ăla este pentru copii. Dar eu, pui și o poză cu fața artistului ca să dea o... Nu, că dă eroare. Da, la 32 de lele, ții minte, nu? Bine, hai să auzim piesa. Cei care ne ascultă să ne trimită părerile lor la 0722 206020 sau pe facebook.com/kissfmromania. Să ne trimită și o poză pe datele astea de contact. Și niște poze cu băieții, cu fata, cu Lavinia, dacă aveți, să le punem în soft, să vedem ce se întâmplă, da? Poate Lavinia, aleg la alt titlu. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Spino on Production, cei care au venit și cu ea aici. Ce poate... frumos sună piesa mea! Yeah! Ura! Hola, chica, eu de unde play la muzichita. Apropo, dacă îmi dai voie, vreau să anunț și eu toți ascultătorii să intre pe Facebook Play la Vinea și pe site-ul meu www.playlavinea.com. Deci pe Facebook ești la Vinea simplu, da? Play la Vinea. A, Play la Vinea. Play. Play la Vinea. Adică jucați-vă cu la Vinea. Și să știți că eu comunic. Și la fel se întâmplă să fie și site-ul, am înțeles. Foarte bine. Da. Asta urma să vă întrebăm la final datele de contact. Foarte frumos din partea studioului Rapid On. Strada Turda, 22 aici. Eu știi care e problema? Așa, ascult. Nu mai aveam bani de taxi și am zis să venim până aici, că ajungem pe jos repede acasă. Nu, eu, mie cred că trebuie să-mi plătiți, că eu v-am adus cu mașina până aici, da? Da, eu zic să-i lași acum să se întoarcă singur. Haide, da, asta v-am iertat. Treacă de la mine. Ok, baftă maximă cu piesa Lavinia. Ne mai întâlnim la Kiss FM, cu siguranță și la Summer Kiss. Pentru că este o piesă de vară, este o piesă de plajă, nu? Doamne ajută, sper să prind această piesă, sper să aibă succes și ce să spun, vă aștept să intrați pe site-ul meu, pe Facebook, să comunicăm acolo și să vă țin acurent cu toate noutățile. Ok, ne întâlnim la mare, la vară, cum ziceam. Da, te așteptăm pentru un live performance. Bă, da, voi deja v-ați făcut deal acolo la mare. Da, e deja aranjat. Bă, și nu mai aveți nevoie de oameni acolo. Ne vedem acolo în costume de baie. Până atunci, ascultăm piesa să ne vină, să ne obișnim cu ea până atunci. Nic, am înțeles că vrea să vină topless, deci... Eu doar topless. Anul ăsta am zis că trag la sală, atât trag la sală încât să pot să apar și eu vara asta topless. Îmi doresc din tot sufletul. N-am mai apărut de vreo 4 ani topless. Ok, baftă maximă, ne mai întâlnim la Kiss Kiss in the Mix. V-am pupat, pa la Vinia. Ciao, ciao. Pa, băieți. Pa. Facem o mică pauză și ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Music all the time. Kiss FM. Back to the mix. Back to the party. The party. To the party. Ok, back to the mix, back to the party. Începem o nouă oră, 8 și aproape 2 minute. DJ Ang și Olex împreună cu voi. 40 de minute mai exact din acest moment neîntrerupte de reclame. Da, ne-am întors la mix și avem 3 piese foarte, foarte tari chiar acum pe început de oră. Kobe Parrots, mai întâi vine cu Some Love, după care Rihanna S&M. Un remix foarte, foarte tare și ne întâlnim și cu Eddie White, Nu te mai caut. Până la 10 împreună cu voi avem și 900 de euro la concursul Kiss Cash. Avem și codul rețeaua.mag.ro puțin mai încolo. Momentan îl ținem secret, știm că sunteți acolo, știm că îl vreți cu din tot din adinsul. O să-l aflați în câteva minute. Încât le ținem încă în safe închise și bănuții pentru chischeș și codul EMAG. Hai să punem piesele din mic, ziceam Tommy Parrot, Some Love. Și Rihanna și apoi Eddie White. Gata, așteptăm delichisurile, o să le citim în câteva clipe și pe cele de pe Facebook. Facebook.com/KissFM România, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss in the mix cu DJ Young și Onyx. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Sticks and stones may break my bones, but sau că e joi, dacă e joi e weekend la noi. La noi este party în fiecare seară. E timpul să dăm în câteva clipe star de kiss-urilor de pe Facebook. Până atunci să vă spunem că începând din această seară începe și partidul Kiss FM ediția 173. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară în Club Rococo din centrul vechi al capitalei. Mâine seară ne vedem pentru prima dată la Fieni în Club Fever, iar sâmbătă suntem în Club Scala, Scala, Piatra Neamț. Nebunie maximă în weekend. Am avut Camarera și Mike Diamond, Scalia. Ne întâlnim cu Martin Solvig și Dragonet. Hello! Mateo și Limor vin cu Champion, varianta LLP. Și apoi remixul la Puia și Connector. De fapt, acel mashup de care întreabă toată lumea deja. My American Dream. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, Kiss in the Mix. Thank you. Oh no, she put them boys on the run like a real bad girl. She's the one champion. Oh no, she's a true number one, and this can be. Remix. Avem chiar acum delichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Dar până la delichisuri avem un cod foarte, foarte important și foarte așteptat. Asta pentru că avem Kiss FM și EMAG, cei care te antrenează zilnic pentru viața în WWW, rețeaua 2. Avem upgrade și pentru joc și pentru premii. Următoare, urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Intră pe kissfm.ro, descoperă codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Asta pentru că avem și codurile pe care le furnizăm, ca să spunem. spunem așa în emisiunile noastre, dar și codurile ascunse în site. Intră chiar acum pe rețeaua.mag.ro și poți câștiga una din cele 3 mașini puse în joc în final de campanie. Sunt puse la, la bătaie și premii săptămânale, câte 3 televizoare Full HD. Oh! Iată codul pe care îl așteptați de mult. Am avut și de richisuri în care ne ziceați așa, într-un mod că se poate de finuț. Hai repede cu codul ăla că trebuie să prind meciul. Iată, avem codul de astăzi de la rețeaua.mag.ro din emisiunea Kiss Kiss in a Mix. Ia să vedem care este, care este? Este știrista. Știrista sau știris? Deci nu știrista. Deci nu tirista care conduce tirul, dar știrista, fata care dă știrile. Ați înțeles? Adică da? Colega noastră Oana Paraschiv, de exemplu, de la știri de dimineața, de la Cronică. Sigur că da. Bun, și acum de richisurile pe facebook.com/kissfmromania la postarea de acum 4 minute a mea. Am pus așa pe sub mână, nu v-am anunțat pe radio. Am zis să vedem cine e pe fază pe Facebook, să lase de richisuri. Avem de la Florin pentru toți prietenii de pe Facebook și de la radio. De la Mihaela pentru băieții de la butoane, sunteți foarte tare. Roventa, Mihaela, ok, mulțumim foarte, foarte mult. Alexa, Alexuca, un dedichis pentru toți chisămanii și pentru voi cu melodia Ella Rose, Lovely Words, cu muzica de la voi. Nici nu știu cum trece timpul, vă iubesc. Dragoș Moise, pentru prietena lui Selma, care încă este supărată pe mine, să-i treacă, îi dorim noi. Trebuie să spunem că puteți lăsa în continuare dedichisuri, o să le dăm refresh în câteva clipe. Andrei Sandu, la mulți ani, happy birthday pentru Adriana Harris de la Londra. Sâmbătă la paintballing, ok. Sâmbătă vă vedeți la paintballing, am înțeles. La mulți ani și din partea noastră, Radu Ramona Anca, pentru gașca de pe Facebook și pentru voi, ok. Mulțumim foarte, foarte mult. Uite, dăm chiar acum un refresh. Ia să vedem. S-au mai adunat câteva. Ana Maria de la Ana, pentru toți prietenii, special pentru Izabela, cu mesajul mi este tare dor de tine. Și Preda Andreea Georgiana, la mulți ani, pentru cele mai bune prietene ale mele. Adina din Cornu, mâine seară, pare de 18 ani. Ce frumos, mulți ani, la mulți ani. Pentru toți sărbătoriții de astăzi, la mulți ani în partea echipei Kiss Kiss in a Mix, vă dedicăm următoarea piesă de la Zabava, DJ Josie și Aner, You! Și apoi Tony Tone și Lexi, Forever Alive. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in a Mix și se mixează la Kiss Kiss in a Mix. Kiss Kiss Kiss in the Mix. Forever Alive la Kiss Kiss in the mix. E momentul să facem o mică pauză după 41 de minute de mix. Mamă, cum au zburat încă 41 de minute. Da, e timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu Jennifer Lopez și Pitbull, On the Floor, Pitlefer, Be My Lover, DJ Anxious Remix și Alexandra Stan, Mr. Sex LB. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, ziceam SMS-uri 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe dedicații din partea voastră. Practic este imposibil să le citim, să le cuprindem pe toate. Mai exact, dedicisuri fără număr. Kiss Kiss in the mix. Hello, mă numesc George și vreau și eu să spuneți pe post numărul la care mă pot înscrie la Kiss Cash. Domnul George, uite, facem un update după luni și ani de zile în care am jucat acest joc la Kiss FM. Foarte simplu, 0735 600 100. Trimis SMS cu tarif normal, numele și orașul în care asculti Kiss FM. Un singur SMS e luat în calcul. Dacă trimiți 100, unul singur e luat în calcul, 99 sunt degeaba. Ai înțeles, da? Bun, hai să vedem și de... De asemenea, fii atent, poți să te înscrii și pe site-ul kissfm.ro, gratuit, la fel, poți să te înscrii și pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem mesajele foarte multe primite de la voi. De la Adi din Craiova pentru Ștefi, cu mesajul Ai grijă de fete acolo. Salutare băieți, conduc pe A1 cu radio la maxim și dacă nu ați fi voi, aș adormi. Bine, mai sunt și gropile care mă țin fresh, sunteți the best. Zice, iuhuhu, cea mai bună muzică, să ascultă. Foarte tare. Nu te-ai semnat? Aș dori să fac și o dedicație pentru toți băieții din camera 11, pentru prietena mea Justina și nu în ultimul rând, pentru voi sunteți cei mai tari, Vlad semnează din Botoșani. Hei, chisomanilor, cum se numește piesa La Vinie care a fost în premieră la voi? Se La Musichita! Nou single, La Vinie, La Musichita. Poți să asculti piesa și pe monden.info, este deja pus acolo. De la Marius din Vaslui pentru iubita lui Alexandra, te iubesc foarte mult și nu uita de duminică. Gata, hai să ascultăm J-Lo și Pitbull On The Floor. Imediat Pitlefer, Be My Lover. Varianta DJ Young și Aisa Remix. Și Alexandra Stan. Mr. Sex O Beat. Cea mai bună muzică se ascultă la, la Kiss. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck.

me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? Partidul Kiss FM, ediția 173, ediție care începe în această seară în Club Rococo din centrul vechi al capitalei. Ne vedem în București, Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Mâine seară ne vedem în Club Fever din Fieni, pentru prima dată acolo partidul Kiss FM. Iar sâmbătă suntem în Club Scala, Piatra Neamț, Olic și Dan Fințescu live! Gata, e nou fix în câteva clipe, avem piesa Non-House, înainte să o întoarcem cu ultima oră de mix. Nu uitați de cei 900 de euro până la ora 10, da, de la Kiss Cash. Pregătiți-vă să puneți mâna pe ei, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix, yo! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. I'm leaving tomorrow. Yeah, we leaving at crawl, he's undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. La 98 minute avem 900 de euro la Kiss Cash. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bănuți. Avem o grămadă de înscriși. Stai să dăm așa un refresh la lista să vedem. 241.707 înscriși. Mamă, o grămadă de oameni, o grămadă de participanți la Kiss Cash și potențial câștigător, de ce nu? Hai să vină cineva în direct să ne ajute cu un număr, să vedem pe cine îl luăm. Alo, bună seara, cum te numești? O, bună, salut. O, bună seara. Dan din Sibiu, băi, bănățene. Domnul Dan, bine te-am găsit, da, cu drag aici la Kiss Kiss in the Mix. Unul, da, din, unul din Cimișoara și altul din Arad. Dar fii atent, vrei și noi un număr de la 1 la 241.707. Băi, copiii, dau, dar pot să spun două cuvinte înainte? Mai întâi dă numărul și apoi zici cuvintele. No, bun. Deci 39.000. Așa. 152. 39152. Ok, mulțumim foarte mult. Da. S-a notat, s-a notat, să fie cu multă baftă, să fie cu... Da, și... Și... Și... Și... Un singur telefon în concursul ăsta da la Sibiu, domne. Aaaa. La 5700. Nu cred că ne ții acum evidența. Eu zic să intri pe site-ul kissfm.ro. Acolo ai toți câștigătorii, telefoanele care s-au dat, oamenii care au intrat, cei care ne-au ajutat. Dacă așa s-au ales, așa s-au găsit, așa i-a dat să știi că nu noi îi alegem, ci tocmai voi îi alegeți. Da? Tu acum ai ales un număr, să vedem în listă cui corespunde. Mulțumim! Bine, vă mulțumesc! Seara faină! Da. Trebuie să spunem că ne auzim și la Chișinău și ascultătorii noștri la Chișinău au notat numărul, sperăm, da, 39, cât era? 39152. 152, ok, și cei de pe Facebook l-au notat, am verificat acum, toată lumea l-a scris acolo. Uite că între timp, după ce am dat refresh, la acest număr îi corespunde următorul nume, după ultima amestecare, avem Bistrița Cătălin din Cătălin. Bistrița. Ok. Foarte frumos, îi luăm numărul, îl punem în direct imediat. Dacă ne răspunde, dacă are telefonul deschis, dacă ascultă Kiss FM, dacă vrea să câștige 900 de euro. Hai să vedem. Hai că a format numărul la Kiss Cash, punem la bătaie 900 de euro și avem Cătălin din Bistrița. În primul rând sună, sună. Hai să auzim, da, e foarte bine. Hai că am trecut de prima fază, asta cu sunatul e cea mai importantă. Dacă sună e bine și uite că este și on air. Alo, bună seara. Alo, alo, bună seara. Salut. Noi suntem de la Kiss FM, de la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix, iar acum tu ești la Kiss Cash în direct, în toată țara te ascultă o mulțime de oameni. Stai, în primul rând, vorbim cu Cătălin, da? Da, da, da, salut toți. Salut, salut. Domnul Cătălin, ce făceai tu la ora asta? Ce faci, da, la ora asta? Mă uit pe net la un film. Oh. Știi ce fac oamenii seara, nu? Mănâncă pe la 12 noaptea, se uită la filme pe la 11. Da, e ora 9 numai. Mai plimbă câinele pe la 10 și stau pe net la ora 9. Dar Kiss Cash când se ascultă? Kiss FM când se ascultă? Ia zi-mi și mie. Restul zilei. Restul zilei. Am înțeles. Domnul Cătălin, ai pe cine să suni de pe un alt număr sau ai pe cine să întrebi? Pornim counterul acesta cu varianta ajutătoare. Oh, nu cred că mă ajută foarte mult. Mm-hmm. Da, un număr la întâmplare, poți să zici, nu? Putem încerca. Fii atent aici, ai foarte multe șanse să câștigi un număr de la 1 la 241.707. Da. 7471. Zici tu așa, la nimerală. Iar te uitai la un film cu cifre, Johnny Mnemonic, la ce te uitai? Nu, eu serial. Da, fii atent aici. Păi ce înseamnă asta? Ori vrei gologan, ori nu mai vrei. Ne pare rău, calculatorul zice că ai greșit. Numărul corect era 39152. El ți-ar fi adus 900 de euro. E pe aproape. Da, pe aproape, da, adică... Băi, ceau, mulțumim, pupăm acolo Bistrița. Baftă mare data viitoare, ba, ba. Domnul Cătălin, se ascultă și seara, da? Da, da, lasă filmele, ce Dumnezeu, chiar așa. Mâine dimineață în cronică, începem cu ora 7. În prima oră de cronică, potul este de... O sumă rotundă, așa, frumoasă. Runda următoare, potul este de 1000 de euro. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the party, ultimele 50 de minute de piese mixate și neinterupte de absolut nimic la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex. Până la 10 împreună cu voi, începem programul din această oră cu, atenție, Swedish House Mafia împreună cu Far East Movement. Avem The One, G6, piesă nouă de la Andreea Bănică, lansată la noi în emisiune, Sexy se cheamă. Și ne întâlnim și cu Roa, ne place, place, place. Okay. Așteptăm de rechisurile voastre, 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss. ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, versace, dă uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace. Cum vă place, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Șaptele, tobele sunt șaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Hey! Yo, Kiss Kiss in the mix. Roa, ne place, place, place. Am pregătit în câteva clipe noul single Alexander Bass împreună cu Liz, se cheamă Call Again. Ne întâlnim și cu Enrique Iglesias împreună cu Ludacris tonight. Și avem și Black Eyed Peas, o piesă foarte, foarte tare. O să aflați imediat despre ce este vorba. Avem chiar acum facebook.com/KissFM România. Avem dedichisuri, comenturi la postarea lui Olix de acum 16 minute. Hai să vedem Anca Chiriac de la Monica pentru soțul ei Petru să fie Alice Maria cu mesajul vă iubesc și pentru toți chisomanii de pe Facebook. Dina Ina pentru toți chisomanii, special pentru voi. Today de la Impact și Moving Elements. Daniel Mitran, un dedichis pentru Aurora cu mesajul vă iubesc foarte mult și pentru voi cei mai tari DJ de la Kiss FM. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Irina House Brăila e pe recepție, vreau și eu un dedichis pentru iubii meu. Ia uite că tocmai a fost Mihaela Mihai, super emisiune de la Michi din Oltenița pentru cea mai bună prietenă Mădă Pițoi, zice. Andrei Han Costache Negri, un dedichis pentru Andrei Han. Ok, de la el pentru el. Și Berde Andrei, un dedichis pentru școala numărul 9 din Focșani. Ok, avem Call Again, ziceam, Alexander Bass și Liz. Erika vine și el cu Ludacris tonight. Un remix foarte, foarte tare. Și Black Eyed Peas. Come on, yo. Ima bi, yo. Cea mai bună muzică, se ascultă La Kiss. Love if you ever be by my side.

altă de Rikisul, 0722 20 60 20. Hai să vedem ce mesaje am primit ora asta de la voi. Bună, sunt Mary, dedic iubitului meu piesa Trust de la Anda Adam cu mesajul Te iubesc în geraș. Să fie pentru Dorel, zis Urso, pentru cea mai frumoasă profesoară din școală, Crina, și pentru toată echipa Kiss FM, ok? Frumos, vreau și un dedichis Shakira și Beyoncé, please, vă pup, Cristina! Sunt de ce mai tari, cum? Faza plus Kiss egal love? Bidi, ok, nu știu, tu știi ce ai vrut să zici? Sărătare, băieți, aș dori să dedic și eu melodiile din această seară și un călduresc la mulți ani colegii noastre, Maricica, din partea formației 05F, Ana din... Vaslui, vă pup! Asta să fie o formație vocal-instrumentală sau o formație de altă natură. Bună, băieți, sunt Vasi de la Năsău, dedic toate remixurile din seara asta pentru prietena mea și special pentru prietenii și pentru voi. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Vă ascult în timp ce stau cu prietenii pe afară și să iau de mine că nu-i bag în seamă. Vă mulțumesc că faceți seara mai frumoasă. Vă pupă, Vlad din Târgoviște, ok. Ok, salutăm la Târgoviște acolo. V-am lăsat un dedichis de anul ați dat, așadar mai încerc o dată. Pentru cea mai drăguță top model, Ramona Popescu din București, din partea lui Emi, DJ din Constanța, cu mesajul Ești viața mea, mulțumesc. Foarte frumos. Nu, DJ, ai cucerit fata cu acest dedichis. Cu siguranță se va uita cu alți ochi la tine de acum încolo. Te va privi cu alți ochi și îți va spune că te iubește și ea. Nu? Am zis bine? Da, da, da, desigur, adică da, deci da, da. Voxis, Tell Me Everything, varianta LLP Remix. Imediat Sava și Cristina, Two Story. Și Sasha Lopez, All My People. Și încercăm să înghesim cumva și noul single Camelia, Come Again. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Tell

got the flavor when I drink a champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying, 'cause I can see you smiling. De la Camelia, Come Again se cheamă. Și un pic cu vocea lui George Hora acolo, foarte, foarte tare piesa asta. Mr. Boba ajunge și el în câteva clipe. La ora 23 vă întâlniți în programul lui cu Robert Georgescu și Lara. Vin invitație, uite că ajunge și Mr. Boba. Până atunci să vă spun repede, repede, partidul Kiss FM se întâmplă în această seară în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Mâine seară ne vedem în Club Fever din Fieni, iar sâmbătă suntem în Club Scala din Piatra Neamț. Hai să vedem ce face și Mr. Boba, dacă e pregătit pentru ultima sa emisiune din această săptămână. Dacă e joi, Boba e în butoi. Hello, bună seara! Când ai zis ultima emisiune, credeam că știi tu ceva și l-am aflat eu. Nu, e doar ultima din săptămâna asta. Bună seara, bine te-am regăsit! Bună dimineața, domnilor! Iată că este la fel de îmbrăcat ca și ieri seara, cu căciul în cap, cu... Sunt 20 de grade afară, e plăcut. Da, mă, dar ești bolnav. Cu capul? Și când era mic am fost bolnav rău. Vai, să știi, culmea, cu capul. Da. Ok, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night. După la 22, timp de 4 ore până la 2 dimineața, un program foarte lung. Și după 23, DJ Robert Georgescu cu Lara. Da, tocmai am anunțat. Sperăm să nu-i ridice nimeni mașina în timpul interviului. Mâine seara de la 7 ne întâlnim la Kiss Kiss in the Mix. Și până atunci, la 7 dimineața, avem un pot de 1000 de euro la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on in. Let's go. Kiss FM.